Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çok mal edinme hırsı sizi kabirlere girinceye kadar oyalamaktadır. Hayır, yakında anlayacaksınız. Yine hayır, yakında anlayacaksınız. Hayır, eğer siz gerçeği kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız, cehennemi de mutlaka görürdünüz. Siz sonunda onu kendi gözünüzle mutlaka göreceksiniz. Sonra siz o gün, dünyadayken size verilmiş olan bütün nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.